الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین نمبر سے چلنا بھائی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. دیکھیے بھی ان ساری آیات میں بیان اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وجود کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. سمجھائی نا بات کی. تو پیچھے مشرکین کے بارے میں تھا کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو رزق سے کئی چیزوں کو حرام کر رکھا تھا. یہ ان کی قباحتیں اور ان کے جرائم بیان ہوئے تھے مشرکین کے. اور یہاں ان پر یہ احسان جتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ رزق نصیب فرما رہا ہے اور یہ اس پر طرح طرح کے افتراء باندھ کے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. اب اس کے بعد ان کا شرک کے متعلق حجت بیان کرنا اور قضاء و قدر پر ایمان نہ لانا یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی بہتان اور افتراء اللہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم سے اللہ کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اب وہ دلائل جو مختلف انواع کے پیش کیے ہیں اللہ نے کہ ہما قسم کی اموال کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے جنات باغات کو پیدا کیا. معروشات وغیرہ معروشات کئی ایسے ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے. وہ نخلا دیکھو نا, انگور کی جو بیل ہے وہ سیدھی اپنی پنڈلی پر نہیں کھڑی ہوتی بلکہ اس کے لیے ایک جال بننا پڑتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ڈالا جاتا ہے پھر وہ بڑھتی ہے. اسی طرح یہ جو تمہاری کریلی ہے ترکاریوں میں کریلی, اب تم میں سے کوئی راہی ہے کہ نہیں है? تو وہ کریلی جو ہے وہ جی بہرحال یہ مولوی رانی ہے. اچھا تو کئی ایسے ہیں پھلوں میں سے اور فواقیہ میں سے اور ترکاریوں میں سے جن کے اوپر ان کے یعنی بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے پھلاور ہونے کے لیے وہ کچھ ایسے بنایا جاتا ہے جال سا یا وہ جو ہوتے ہیں نا یہ درخت کاٹ کر کے ان کو گاڑا جاتا ہے ان کے اوپر ان کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں. بات سمجھ میں آگی؟ اچھا جی. اور کئی دوسرے ایسے ہیں جن کو ٹٹیوں پر نہیں چڑھایا جاتا. ٹٹیاں نخلا بس وہ جال میں نے بتا دیا جال سا بنا کے یا وہ اس کے نیچے کچھ چیز بچھائی جاتی ہے اس کے اوپر اس کو چڑھاتے ہیں بیل کو. اور وہ نخلا بزرا اور خرما کے درخت کھجورے وزرا اور باقی زراعت کھیتی مختلف اوکلو کہ ان کے ذائقے مختلف ہیں جدا جدا ہیں. اور زیتون اور رومان انار وہ آپس میں شکل و صورت میں ان کے درخت ملتے جلتے ہیں درحالے کہ ان کے جو پھل ہیں ان کے ذائقے وہ اور پھل وہ متشابہ نہیں ہیں ایک دوسرے سے. قلوم انسام نہیں یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ یہ ترکاریاں یہ پھل یہ تم میں سے ہے کوئی کسی کی پاور میں کہ یہ پیدا کرتا ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, فرمایا کہ کلو من ثمرہ یہ میرا دیا ہوا رزق کھاؤ اس کے پھلوں سے. اذا اثمر جب یہ پھل لائیں وآتوا حقہ اور اس کا حق دو یوم آسادے اس کے کاٹنے کے دن. ولا تصرف اسراف نہ کرو دینے میں بھی, انہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے ان کا, یہ سورت مکی ہے, اس آیت کو اگر مکی قرار دیا جائے جیسا کہ سورت مکی ہے تو پھر یہ عشر جو شرعاً بعد میں سن 2 ہجری میں معین ہوا ہے کہ 5 وسط اناج اگر پیدا ہو جائے تو اس کا اگر برانی ہے تو 10واں حصہ, اور اگر برانی نہیں ہے 2L کی چائے کی اور پانی پر خرچے ہوتے ہیں تو پھر اس کا 20واں حصہ. یہ مدنی زندگی میں یہ تعین ہوا ہے, مکی زندگی میں یہ تعین نہیں ہوا. تو اگر اس عہد کو ہم مدنی قرار دے دیں پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں, لیکن اگر اس عہد کو مکی قرار دیں پھر یہ اشکال آتا ہے کہ اس میں تو اشت تھا ہی نہیں. تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ بغیر مقادیر معین کیے ہوئے ویسے سب کے سراہد کہنا آ جائے تو اس بھی کچھ نہ کچھ نہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی پوری بات اس کے بارے میں وہ ائمہ کی آراء کا مختلف ہونا اور ماولا قولا صاحب موقف آل حدیث کا اس مسئلے میں بھی وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے. چلیے جی, اب کسی کو اشکال ہو تو پوچھ لو. بلا تو سب فرما اناف کے ہاں عشر کے لیے کوئی نصاب معین نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن حدیث سے صحیح بخاری کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسری اموال کی نصاب کر رکھی ہے, بیڑوں کا, بکریوں کا, اونٹوں کا اور ہر چیز کا, اسی طرح جو زمین کی پیداوار ہے اس کا بھی نصاب 5 وسق ہے. سمجھ آ گئی؟ ان کے پاس وہ ابن عمر کی دلیل جو اس مسئلے میں ہے ہی نہیں, وہ تو اس میں تو زمین کی انواع بتائی گئی ہیں, اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس میں اچھا اس میں یہ ہے بھی نہ, تو ابھی مقدار کی کوئی ضرورت نہیں, پھر یہ کیا ہوگا, اس کا کیا تعلق ہوگا اس مسئلے سے؟ اس بھائی یہ آپ ہی سوچیں یہ کیسے دلیل بن گئی جس میں مقدار عدم مقدار کا تعین ہی نہیں ہے, وہ تو زمینوں کی انواع بتائی گئی ہیں اس نے کہ اتنی قسم کی زمین ہوتی ہے, اس کا کیا تعلق؟ گرتے ہوئے کو تنکے کا سارا, 5 من کی لاش ہو اور 1 دھاگے کے برابر تنکا ہو, وہ کیسے بچے گا؟ نہیں بچ سکتے. اچھا جی, وامن اللہ نام حمولہ تو فرش, جیسے یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, زراعت ہے اور ترکاریاں اور پھل ہیں, یہ کئی قسم کے, اسی طرح دیکھیے اب انار کا جو کور ہے وہ اتارے تو اس کے اندر اس طرح جالی بنی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر دانا اپنے کھانے میں موتیوں کی طرف سے ہے. وہ کون کاریگر ہے جو اس کے کور کے اندر یہ کاریگری پکڑ کے آ گیا؟ فرمایا کہ ولا وامن الانعام, اور چپاؤں میں سے حمولتن, کئی ایسے چپائے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں, جیسے اونٹ ہے, کھچر ہے, گھوڑا, گدا ہے. سمجھا گی؟ تو بفرشا, اور کئی ایسے ہیں جو زمین پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی بھیڑ بکری اور ان جانوروں کو جب مرضی زمین پہ لٹاؤ اور گردن پہ چھری رکھو, بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو اور کھاؤ ان کے گوشت, یعنی وہ جو جن کو لٹا کر زمین پر ذبح کیا جاتا ہے. اچھا, کلو مما, اور یہ بوجھ باج اٹھانے والے نہیں ہیں, کلو مما جو رزقکم اللہ, کھاؤ اس چیز سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, ان لکم تو امین, بے شک تمہارے لیے ظاہر بار دشمن ہے. سمانیت الفاظ من الزان اسمین و من الماز اسمین, قل آز ذکران حرم عمل انسیان اما استملت علی ارحم الانسیان نبیونی بلمن ان کنتم صادقین. فرمایا کہ یہ 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے, انشاء سمانیت الفاظ 8 جوڑے, اللہ نے پیدا کیے، بھیڑوں سے دو نر اور مادہ، بکریوں سے دو نر اور مادہ. بولا ذکران کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے آٹھ جوڑے. وہ انشا پیچھے مانا بھی میں نے کر لی، اسی لیے تو میں نے منع کیا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ انشا جو ہے نا وہ اس کا حمل ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ انشا جو پیچھے آیا نا وہ بواسا کر کے اس کو نہیں سمجھے انشا سمانیت ازواج. اچھا وہ من الماء جس نے کون آج سکرن کیا تھا جی پتہ نہیں لگا؟ بولو نا. تو تم ایسے بیٹھے ہو جیسے روس کے بیٹھا ہوتا آدمی. چلو فرمایا کیا وہ آج ذاکر آئے مذکر دونوں نروں کو آرام کیا اللہ نے ہمیں ان سے یا دونوں مادیوں کو ہمشتمل یا اس کو جو مشتمل ہے اس پر دونوں مادینہ کے رحم، یعنی جو رحم اپنی ماؤں کے رحموں میں ابھی ہیں ان کو اللہ نے آرام کر دیا. بتاؤ کہاں لکھا؟ نبعونی مجھے خبر دو ساتھ ہی لکھے اگر تم سچ بولنے والوں کی. آ چکا ہے کہ اگر بچہ ہوگا تو اس کو مذکر مونس سارے کھائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے اور مر گیا ہے تو پھر وہ مرد مرد کھائیں گے. پیچھے آ چکا ہے نا یہ مسئلہ تقسیم انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے کہ فلانا حلال ہے جانور فلانا حرام ہے. بابن الحمن سنائن بابن البکر سنائن کلا سکران حرم عامل سیان ام اشتم اللہ تعالیٰ رحم السیان ام کم سواد وساکم اللہ بحاظ فمن اظلم من افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اور اونٹوں میں سے دو یعنی مونس اور مذکر، اور اسی طرح گائے بھینس میں سے دو اونٹ اور مونس اور مذکر. قل اذکران کہہ دیجئے کیا دو مذکروں کو اللہ نے آرام کیا ہے یا دو مونسوں کو، یا اس کو جو مشتمل ہے اس پر مونسوں کے رحم. ہم کل تم شہدا اذ وصاکم اللہ، یا یہ بتاؤ کہ تم گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک میں سے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. فمن اظلم ممن افترى، کون بڑا ظالم ہے ان لوگوں سے جو باندھتے اللہ پر جھوٹ کو اپنی طرف سے یہ تقسیم کر لیجیے حرام ہے یہ حلال ہے. فرمایا لیذل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو بغیر علم کے. بے شک اللہ نہیں ہٹایا دیتا قوم ظالم کو. کل آج تسیما ہو یا لگے محرم اللہ تمہارے میں یہ تم اللہ یقون مایتن و دمان مسوحن اولا مخن زید فإن او رجس او فسقن او ہل لغیر اللہ بھی فمن اصدر غیر باغ ملعاد فإن ربک غفور رحیم. فرمایا کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی کہ حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر جو کھائے اس کو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا وہ بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو فإن او رجس، کیونکہ بے شک وہ پلید ہے حرام ہے. آفس کا یا وہ اطاعت سے نکلنا ہے وہ ہلنا لے غیر اللہ ہے بھی اللہ، یا ایسا جانور یا ایسی چیز جس کی تشہیر کی گئی ہے غیر اللہ کے نام پر، یا جس کی تشہیر کی گئی ہے غیر اللہ کے نام پر، یعنی وہ ذبح کیا ہوا جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، مثلا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے یا کسی اور چیز کے نام پر، یا اس کی تشہیر غیر اللہ کے نام پر کی گئی ہے وہ حرام ہے. فمن استر غیر باغ ملا، ہاں فسقن، ہاں فسقن کا معنی ہے کہ وہ جو غیر اللہ کے نام مشہور کیا گیا ہے وہ شرعی اطاعت سے نکلا ہوا ہے اس لیے حرام ہے. اچھا جی فرمایا کہ فمن استر غیر باغ ملا ان رب غفور غفور رحیم، بس جو شخص کے لاچار ہو جائے دلالے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی امیر المومنین کا باغی نہ ہو، یا یہ ہے کہ کھانے میں حد سے زیادتی کرنے والا نہ ہو، ان رب غفور رحیم تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. یعنی میں باغی نہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آج ان کا مفہوم یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صد رمق کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے، یعنی اتنا کرام کھا سکتا ہے جس کے ساتھ اس کی جان بچ جائے، لیکن اگر کھانا شروع کر دیا تو اب وہ کھائے کھائے جائے، یہ جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے. فرمایا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر، اور گائے سے، بلغانہ میں، اور بھیڑ بکریوں سے، حرمنا علیہم شومہما، ہم نے ان کی چربیوں کو ان پر حرام کر دیا، یعنی ان کے گناہوں کی شامتوں کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا. جیسے کہ اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، اور جس کی انگلیاں چری ہوئی نہیں ہیں جیسے بطخ وغیرہ، یہ ہم نے ان کی گناہوں قباحتوں کی، ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے بطور سلا کے ان پر حرام کیا. فرمایا ہاں بعض کی چربیاں، لیکن یہ جانور حرام کر دیا ان کا. فرمایا کہ حرم علیہم شومہما، نا ان کی چربیاں اللہ نے ان پر حرام کر دی، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ جو ان کی پیٹھوں نے اٹھایا ہے ان چربیوں کو، یا ان کی آنتڑیوں نے، اور مختلط فی عظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ خلط ملط ہوئی اور لگی ہوئی ہے، ذال کا جزائن، یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے. حاویت، ان کی جمع ہے نا آنتڑیاں، یعنی وہ چربی جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا گوشت کے ساتھ چمڑی ہوئی ہے، چمتی ہوئی ہے اور پیس کے اوپر ہے، وہ چربی حلال ہے ان کے لیے، باقی چربیاں ان کی حرام کر دی اللہ نے. تھی بے شک کھاؤ پیو، تمہارے لیے سب جائز ہے، ان کی تو گناہوں کی سبب سے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا. تم یہ چربی کھا سکتے ہو، انتڑی کے ساتھ ہو یا ویسے جو چربی نکلتی ہے، وہ تمہارے لیے تو حرام نہیں ہو. کیلی انتڑی بھی اگر تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہے کسی بات میں، اگر طبیعت چاہے تو وہ نجس یا حرام نہیں ہے، صفائی کر کے کھائی جا سکتی ہے. جیسے اوجڑی صفائی کر کے کھائی جا سکتی ہے، بلکہ اوجڑی میدے کے لیے نہایت مفید ہے، میدے کے لیے یہ نہایت مفید ہے. حکما سے پوچھیے کوئی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہا. ہاں یہ جو مولوی ہے نا، وہ خصوصیت والے کو متعلق ستلے تو کراہت وغیرہ سے لگاتے ہیں، لیکن چھتکی لوگ اس کو خوب کھاتے ہیں. میں نے کہہ دیا، بتایا نہیں کہ اناف جو ہے وہ خصوصیت وغیرہ کو بھی مکروہ کرتے ہیں، لیکن اس کی کراہت کی کوئی دلیل نہیں. دلیل کے بغیر کراہت کیسے آ گئی؟ فین قصبوں کا، اور پھر یہ ساری چیزیں مفید ہیں، یہ بھی مفید ہے، اجڑی بھی میدے کے لیے مفید ہے. فین قصبو کا فکل رب کو حضور احمد واسیہ ولا یہ دوباسمن انل قومل مجرمین، اگر وہ تجھے دکھاتے ہیں تو تم کہو تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، نہیں رد کیا جائے گا عذاب اس کا مجرم قوم سے. مجرم قوم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے ہی آئے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو، اور اللہ سخت پکڑ والا. فرما سے کل الدین اشرک نو شاء اللہ معاشرکن والا آبا والا حرم شہر کدال قذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن ان انتم وا ان انتم الا تخرصون. واہ ہے درمیان میں، واہ ہے بھائی. اچھا فرمایا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، مشرک، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اور نہ ہمارے باپ دادے ٹھہراتے، اور نہ حرام کرتے ہم من شان کسی چیز کو. اسی طرح قذب الذین، جو تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے علمی، فتخرجوا لنا، وہ نکالو ہمارے لیے اس دلیل کو، ان تتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر زن کی، وہین ان تم اللہ تک رسو، اور نہیں ہو تو مگر اٹکلے لگاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرک جائز نہ ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے پردادے چھکڑ دادے کب سے کرتے چلے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی برداشت کیا رکھا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہم سے کرا رہا ہے. فرمایا کل فل اللہ حجت البالغ لو شاء الحدا مجمعی، کہہ دو پس اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغ، یعنی ایسی حجت ایسی دلیل جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دیتا سب کو، لیکن اس نے جبرن تمہیں ہدایت دینی نہیں چاہیے. اللہ کی حجت واضح ہے، جو نہایت ظاہر ہے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب کی سمجھ میں آ رہی ہے. تم ہر دھرمی کرتے ہو، کل ہلم شہداء تم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فَإِن تُبْدُوا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. کہہ دو آؤ تم لاؤ گواہوں، اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ان چیزوں کو حلال کیا ہے. اپنی طرف سے جو تم نے حرام قرار دے دیے ہیں ان کے متعلق لاؤ کوئی گواہ، اگر وہ گواہی دے فلا تشہد معہم. اللہ کے نبی تم ان کے ساتھ گواہ نہیں بننا، اگر وہ جھوٹی تکذیب جھوٹی گواہی دے دیں اور ملاب اپنی طرف سے بنا کے، تو تم نے ان جیسی شہادت کی تصدیق نہیں کرنی، کیونکہ تو یہ تو خالص جھوٹ ہوگا اگر کوئی ایسی گواہی دے گا. تم نے ان کی تائید نہیں کرنی. بلا تبیا اللہ دن قدم میں آیا، مت پیروی کریں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکبیر کی. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اپنے رب کے ساتھ وہ اوروں کو برابر کرتے ہیں، غیر اللہ بتوں کو اور غیر اللہ کو. ہاں جی، جی ہاں، حلال چیزوں کا جو ہے نا کیا دودھ مہتا کی چربی اور دودھ استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ جی میں دودھ تو نہیں ٹھیک مرنے کے بعد، لیکن وہ جو چربی ہے اس کے بارے میں آل علم کے دو رائے ہیں. ایک یہ کہ وہ گرم کی جاتی ہے اور اس طرح وہ حلال جانوروں کی ٹھیک ہے، اور راجے یہی بات معلوم ہوتا ہے جیسے صابن وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز. اچھا جی، فرمایا کہ کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک بھی شیئا بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون. دیکھیے، یہ اللہ رب العزت اس کے بعد یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ وصیت نامہ ہے گویا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے نام اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. کافروں نے جو استران چیزیں حرام کی، پیچھے ان کا ذکر ہوا، اور جو مباح اور حلال پھل اور غلہ اور حیوانات تھے ان کا بھی ذکر کیا. تو اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصل میں مضر چیزیں انسانوں پر حرام کر دی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں. یہ دس وصیتیں ہیں، دس حکم ہیں جو اس رکوع میں بیان کیے جا رہے ہیں. کل اللہ کے نمبر اللہ کے پیغمبر فرما دیجئے کہ تعالو، یہ وہ دس وصیتیں ہیں جس پر تمام آسمانی شریعتوں کا اتفاق ہے کہ یہ کام ہونے چاہیے. دیکھو، بعض نفی کی صورت میں، ناج کی صورت میں پیش کیے ہیں، اور بعض ان میں سے امر کی صورت میں پیش کیے ہیں. کہہ دیجئے آؤ تم، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر اس چیز کی جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئاً، کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ پر احسان کرنا، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا من املاک فقیری کے ڈر سے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور خاص ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ماں ظاہر منا جو ظاہر ہو اور جو باطن ہو، ظاہر تو عام ہی بدکاری کا کام اور چوری ڈکیتی بے حیائی تقریب کاری، اور بطن جو حسد بخل کینہ وغیرہ بغض وغیرہ جو رکھا جاتا ہے، تو فرمایا اسی طرح کوئی جرم وہ چھپ کے کیا جائے، فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر ساتھ حق کے، ذالکم وصاکم بھی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تمہیں اللہ نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل کرو. اب اس وصیت نامے میں اس میں پہلا مسئلہ یہ بتایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات صفات اور حکموں اور اختیارات میں شریک کرنا اس کو اللہ نے حرام کیا، اور ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، ماں باپ کی فرما برداری فرض اور واجب کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے. دوسری صورتوں میں اب وقت نہیں ہے آپ کے سامنے ہے، وہ آتے ہیں بلا تک اللہ اف وغیرہ، چلیے جی. اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کو مت قتل کرو فقیری کے ڈر سے. وہ لوگ جاہلیت کے دور کے کئی لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ روٹی ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور لڑکیوں کو قتل کرنا تو عام ہی تھا. تو اللہ نے فرمایا تم جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو تم اپنی روزی ساتھ لے کے آئے تھے، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں، اس لیے ایسا مت کرو. یہ تیسری وصیت ہے کہ اور یاد رکھو اس میں جو لوگ اپنے اولاد کو دین نہیں سمجھاتے، دین کے مسائل نہیں بتاتے، کار جانا یہاں کوئی لڑکا کھڑا ہے تو اس کو کر دو او لے آؤ لڑکا کہڑا جا رہا ہے، وہ کہڑا لڑکا اتھو کو اور لڑکا ہوئے گا اس کو بلانا کسی کو. ہاں جی میں نے کیا عرض کیا ہے جو لوگ اولاد کو دین کے راستے پر نہیں ڈالتے اور اولاد کو دین نہیں سکھاتے، جو فرائض اور واجبات ہیں دین کے وہ سبھی بالکل ناشنا رکھتے ہیں، یہ قتل اولاد ہے. سمجھا گی احساس اور برخو صاحب ان کو چھوڑ کے آپ وہ اگلی جو گلی ہے نا. اچھا جی سنو بھائی ادھر ٹائم بڑا تھوڑا ہے. جو لوگ اپنی اولاد کو فرائض دین سے ناش نہ رکھتے ہیں، ان کی تعلیم نہیں دیتے، یہ بھی حقیقت میں قتل اولاد ہے. چلیے جی منصوبہ بندی تو حرام ہے نا اس نقطہ نظر سے کہ ان کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے، یہ تو حرام ہے. ایک ہے عزل بدل کرنا، اس بچی کی ماں جو ہے اس کی زندگی کے دفن کے لیے، کہ مثلا ڈاکٹروں نے یہ تحقیق ہے ان کی کہ یہ تین بڑے آپریشنوں کے ساتھ بچیاں جان چکی ہے، تو اب چوتھا آپریشن آ جائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں وہ جتنی توسیع ہو رہی ہے بارہ، تو ایسی صورت میں گنجائشیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو اس نقطہ نظر سے کہ ان کو روٹی کہاں ملک روٹی کہاں سے کھلائے گا، کپڑا کہاں سے دے گا، یہ ہے. چلو جی نہیں جائز، اس نقطہ نظر سے گرانا حرام ہے، بلکہ روکنا بھی ٹھیک نہیں، وقفے کرنے کی بھی ضرورت نہیں. سمجھائی بات کی؟ تو تربیت بھی ان کی ہوتی ہے جن کے درجنوں اولاد ہیں، کئی ان میں بڑے بڑے آل علم اور جو ماں باپ ان کا خیال رکھتے ہیں تربیت کرتے ہیں، وہ سٹیجوں کے آدمی ہیں. چلو جی کی یہ تھی, میں نے کہہ دیا وہ ایک ہی حکم میں, وہ دوائی ہو کو توپ ہو کو بھی, یہ ایک ہی حکم میں, صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس عورت کے کی زندگی کا اگر تحفظ اس میں تو پھر گزارش کرنا نہیں. اچھا جی فرمایا کہ دیکھیے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں نا کہ اسی طرح کسی نفس کو قتل کرنا, تو ان کے ان کو ختم کیا جا رہا لعلکم تعقلون کے ساتھ. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر سوسائٹی اور ہر دور کے عقل مند لوگوں نے ان سب چیزوں پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور یہ کام نہ کیے جائے. اس لیے اس آیت کو اللہ نے ان حکموں کو ختم کیا ہے, ان پانچ فرائض کو, لعلکم تعقلون کے ساتھ, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فرمایا کہ مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہوا, تاکہ پہنچ جائے اپنے جوانی, اور پورا کرو معاف اور تول کو انصاف سے. لا نکلف نفسا, ہم کسی نفس کو نہیں تکلیف دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اپنی طرف سے انصاف کے ساتھ تول معاف کرو. اگر کوئی بندہ بشر ہے غلطی سے کچھ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا. اذا قلتم, اور جب بات کو فاضل عدل کی بات کو, خواہ تمہارے خلاف جائے, تمہارے قرابت والوں کے خلاف جائے, تمہارے دوستوں کے خلاف جائے, دشمن کے خلاف جائے, اگر کرامت والا کیوں نہ ہو جس کے متعلق بات کہی جا رہی ہے. وبی عہد اللہ اوفو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ چار وصیت نامے, ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون, یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے, حکم دیا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو. تو یہاں تذکرون جو نصیحت حاصل کرو, یہ تذکرے کے بغیر یہ چیزیں بڑی اہم ہیں لیکن یہ یاد رکھنے سے یاد رہتی ہیں, اس لیے اس کو تذکرون سے پر ختم کیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ, تو اس کی پیروی کرو اور مت پیروی کرو راستوں کی, وہ راستے تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بھی, یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھو امت کا جو شرازہ بکھرا ہے اور فرقہ بندی میں بٹی ہے, وہ صرف اس بنا پر بٹی ہے کہ انہوں نے جو رسول اللہ نے پشین گوئی دی تھی نا اپنے, کیا خط خط و خط خطوط, نبی علیہ السلام نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے ساتھ متصل اتصال سے آپ نے ادھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی, ایک روایت میں تو مطلقہ نے ایک روایت میں دو دائیں جان دو بائیں, تو پھر آپ نے یہ اعتراف انہا حاضا کیا, یہ ہے میرا سیدھا راہ, فتبعوا, اس کی پیروی کرو. اگر اس پٹڑی سے اتر جاؤ گے اور دائیں بائیں والی پگڈنڈی میں پڑ جاؤ گے, فرقہ میں پڑ جاؤ گے, امت کے اتحاد کو پارا پارا کرو گے, امت میں تفریق پیدا کرو گے, جب اس پٹڑی سے اتر جاؤ گے, وہ پٹڑی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اور اس کی مزید توضیح ما انا علیہ و اصحابی. تو اس پٹڑی سے جب بھی کوئی اترے گا وہ نیا فرقہ جنم لے گا اور یہ راستہ اس سے چھوٹ جائے گا, اور امت کو وہ تفریق اور امت کی شرازہ بندی جو تھی اس کو پارا پارا کر دے گا, امت میں تفریق پیدا کرے گا, جو اس شاعرہ کو چھوڑ کے اپنے نئے آئین نئے ضوابط نئے قانون. اب دیکھیے اصول کی جو فقہ وغیرہ کی کتابیں پڑھی ہیں ان اصولوں کے ساتھ کتنی سیاہ حدیث ہے جو مومل قرار دی. بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی اس شاعرہ سے کوئی ہٹا تو امت اتنی فرقہ بندی کی شکار ہو گئی کہ بیت اللہ الحرام میں چار مسلح بچھ گئے. پھر حادثہ کا دور پڑھ کے دیکھیے بیت اللہ الحرام جو اتفاق و اتحاد عالم اسلام کا مرکز ہے جس میں دجال بھی نہیں داخل ہو سکتا, اس بیت اللہ الحرام میں جب اس شاعرہ سے ادھر ادھر ہوئے اور پٹڑیوں کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں میں چلے ایک اتنا زبردست تشدد اور انتشار کا امت شکار ہو گئی کہ جو مرکز تھا عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق کا اس میں اتنی تفریق آ گئی کہ چار مسلح الگ امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کا مسلح ایک جان, امام احمد کا ایک جان, امام شافی کا ایک جان, امام مالک کا ایک جان, اور جب ایک کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے باقی سارے مسلمان بیٹھے ہیں چراغ شاہ کے دور میں. ہاں جی جلدی کرو بھی, میرے پاس ٹائم نہیں, ورنہ اس آیت پر بہت کچھ کہنے کا ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جی ہاں وہ انا حضرت وہی ہوئے تقسیم کیونکہ وہ آل سنت ہے نا, اس لیے وہ چار انہوں نے کیے کیونکہ مقلدین تھے, تو مقلدین نے تقلیدی فرقوں کو آگے لانا یہ کون سی بات ہے بھائی؟ نعرے کون تھے؟ کون تھے ہمارے وہ مانا جائے صحابی؟ جب حکومت کس کی آ جائے تو مانا جائے صحابی تو وہاں تعلق ہے تو وہ آخر قائم رہتے ہیں, لیکن وہ برابر مسئلہ وہ بھی قائم کرتے تو فرقہ بن جاتا اور لڑائی ہوتی جنگل ہوتا, یہ ٹھیک نا؟ انہوں نے تو مان والے صحابی پر عمل کر کے دکھایا کہ وہ پانچویں پگڈنڈی نہیں ڈالی انہوں نے. اچھا فرمایا سما آتا نا موسل کتاب تمام آسن تفصیل رحمت اللہ علیہ. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی تمام دین کے اتمام کے لیے, پورا اپنی نعمت دین کو پورا کرنے کے لیے, اللذی اس شخص پر جس نے بہت اچھا کیا تفصیلہ ایسے بہت اچھے طریق پر اور تفصیل کے ساتھ جس میں تفصیل تھی ہر چیز کی اور جو چشمہ عدیت تھی اور رحمت تھی, لعلہم بلقاء ربہم یومنون, شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھتے ایمان رکھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات اللہ نے ان کی نعمت کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں پر یہ نعمت پورا کی جو موسن تھے صالح تھے, یعنی تو تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کی ملاقات کا جو امید رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سر چشمہ ہدایت اور رحمت تھی. وعدہ کتاب اللہ مبارک الفتح, اور یہ کتاب قرآن ہم نے اس کو اتارا ہے, ذرا اس میں برکت کی گئی ہے, فتح بھی اس کی پیروی اور یار ختم کرنا تھی دوبارہ سورت ختم کرنی تھی.